www.attableek.com, the Reviver of Iman. کئی دن کی نہیں گائی का परंपरा ने हमको धीरे कार्य किया है, इसका हमको शुक्र अदा करना चाहिए। ये धीरे कामिल मूसा इस्लाम को नहीं मिला, ईसा इस्लाम नहीं मिला, किसको मिला? उम्मत मोहम्मद को मिला। सब शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, शुक्र है क्या दीन कामिल। जब तक कोई तालीम मुकम्मल नहीं होती तब तक कहीं भी उसी में जाने की जरूरत पड़ती है, मुकम्मल नहीं होती। मुकम्मल जाते हो रिटर्न हो गए अपने जाएगा, जब दीन कामिल हो गया अपने जाने की जरूरत, इसी तरफ देखने की जरूरत है। जो आत्मा तो अधिक नहीं बची, मुआशरत को भी कामिल, अकायद को भी कामिल, अखलाक को भी कामिल, मुआमलात को भी कामिल, पूरा कामिल देन करते एक नसीब ले गए अल्लाह ताला। हम सब लोगों को दिन पर चलने की तरफ जो आत्मा जल अपन दी, आत्मा तो अधिक नहीं बची, रजी को लक्ष्मी दीन की कदर करने की तौफीक दे। मैं तो करता हूँ निकाह को प्यार करता हूँ कि निकाह बिना अभी हो रहा है, तुम शादी निकाह होगी घरों में भी होगी, इधर कह रहे उधर आया है। यहाँ दिन मुकम्मल जैसे नमाज के लिए आया काम है, निकाह के लिए आया काम, नमाज के लिए आया वजू है कि नहीं, नमाज के लिए वजू करो, ये करो, निकाह के लिए क्या है कि याद करो कबूल करो तो निकाह होगा, यानी कि इधर ये पहला अगर हो गया निकाह उसके मुकम्मल के लिए। इसी पर बुनियाद है, बात होती है उस पर, हाईकोर्ट में बात होती है, इस पर ये चीज है उसूल है तुम्हारे, तुम्हारे दिन के ये उसूल है, इस बात से ये मतलब ये होगा, ऐसा फैसला ये होगा, ये दीन है फुल आका में दीन है, मौजूद है गुरु वर्ग में मौजूद है इस्लामी, अब यह आत्मा जल दिन दीन का लेकिन नियम है तो सुविधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मार लेकर जाता है, सहाबा सवाल किया करते थे क्योंकि सवाल नीचे इल्म है, सवाल एक बहुत कुदरत बात है, आगे हमारे बहुत में आ जाते थे। हनुमान धार्मिक ने आया एक शख्स, यह हजरत ये जवाब है कि बहुत से वली लोग अपने जब बच्चे कर वली वो बच्चे के दिखाई हुआ हंसी बहुत जल्दी अच्छे हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म गए तो वो ये मान लो बोलिए बेटा बड़ा था नबी तो ये इसका के बहुत हानि जिसका आदि आदमी आ करते पटवारी का बहुत सुना करते हानि ने फरमाया बहुत उनका जवाब दिया, फौरन जवाब दिया कहने देखो नबी जो है कामिल इस्तेदाद होता है उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तकलीफ होती है, जो कमजोर होता है उसको बेहोश किया जाता है, कावड़िया अर्जाद को बेहोशी में इंजेक्शन दिया गया और नबी सल्लल्लाहु को दर्शन सवाल किया गया, उनके कुत भी दलील है लेकिन लोग मालूम ना तो मौलाना हबीब अहमद का आदमी थे वो डे कहने की नजरत भाई के आगे कोई बजाय घर भाई को खरीद पकड़ा था कहा उनका सवाल किया तो इसी वजह से अपना यानी सवाल इतना नहीं आए जवाब दे दिया, बहुत कुछ जवाब दिया कि जो मरीज कमजोर होता है उसके लिए रुचि का इंजेक्शन दिया जाता है और जो शोहर कमी होता है उसको बढ़ाया जाता है उसका ऑपरेशन होता है, जो लोग बचा उसे खतरा रहता है। इसी तरह से हम भी आएंगे सलाम तो सलाम काम मिनट किसके लाभ होते हैं, इस तरह जब खबर मिली कि नबी कर साहब राज ने जगह हुआ रोक लिए बहुत से अवधि अच्छे हुए जो खबर मिली तो लोग समझते हैं कि यही पकड़ गया है, नहीं इसके साथ कम है इसके साथ अल्लाह हम सब लोगों को अपने दीन के निकाह को भी समझने की जरूरत है, इतना अंदर जवाब दिया निकाह के तरफ अल्लाह ताला अपने फजल कर्म से हमको दीन के कमाल तक पहुंचाया, दीन के कमाल अब हमारी इसके दाने पहुंचे बहरा सल्लम अब से मान के जन्नत जन्नत में किस चीज से रोजगार दाखिल होंगे। मैं इसमें कह रहा हूं कि सवाल आता है उसके अंदर मुझे लिखा हुआ कि हुजूर अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ہر نماز کے بعد وضو یاد فرما لیا کرتے تھے. مگر صحابہ کے اثر چار گاؤں کبھی سڑک بھی گھر پر تو مجھ سے بھی رہتے تھے. پر پوچھا ہے تو پوچھا کیا اکثر مارے لوگ جنرل کی چیز سے جب مل جائے سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آپ کے دماغ بھی مل جائے پتا تک ولتا اور ان خود اللہ کے تقوی سے اور ان خود سے پہنچے گئے. کون جواب سوال اور جواب ہم ابن کہیں ابن کہیں فرماتے ہیں کہ تقوی کے ذریعے سے ہم کو اللہ ادا ہوں گے اور حسن خود کے ذریعے سے ہم کو عبادت ادا ہوں گے. اور جو دونوں حقوق کو ادا کرے وہ کیا سالے ہیں اور سارے کرنے سے لاگ جائیں گے. ان کا کہیں سمجھ گئے تقوا کی وجہ سے حقوق کو اللہ ادا ہوں گے قدر خود کی وجہ سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. اور جو شخص اللہ کے حقوق کو ادا کرے اور مخلوق کے حقوق کو ادا کرے وہ شخص سارے ہیں اور سارے ہی کرنے سے جائیں گے. جب اپنے بہت معلوم ہے حقوق میں جنگل میں کس کسی مل جائے فرمایا دیے کوئی نہ ادھر دیکھا نہ انتظار نہ گنج الٹا بردم اور جب ذرا گردن زمباری دے دی جب ذرا گردن زمباری اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں بھی بہت گرما کھانے کا علم دیکھی ہوئی ہے بہت ہم پھیل گیا بدنام کو مطمئن کر دیا اللہ تعالیٰ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کامل ہیں اور مکمل بھی ہیں. جو اس پر آئے گا وہی کا مکمل کامل ہوگا. جو ان تعلیمات کو زیادہ جانے گا وہ شریعت کے قریب ہوگا. جو شریعت قریب ہے وہ اللہ کے قریب ہوگا. دین کے کامل سنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اب سرمایہ سے جنت جنت میں کس چیز سے روزہ کے لیے تقوی اللہ اللہ کا تقوی ہے. یہ اسی وہی تقوی ہے جس کے لیے رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے. کچھ بار ایک مسلم ہم آپ کچھ بار نبی پرمتاز نے پتھر تو تقوی تقوی بھی یہ پورا روزہ رمضان کا اس لیے ہے کہ ہم کو تقوی ہو جائے ہمارے اندر اللہ کا تقوی آ جائے. اب تقوی نے مانے کیا ہے ان سے سارے عوامی پیسے نامے لوائیں ابھی ذرا رہ گئے تقوا مانے ان سے سارے عوامی پیسے نامے لوائیں عوامی کا انتظار کرو کرو اور نوائیں سے بچے یہ ہیں تقوا پھر جانے تاریخ میں نظر روپے کہیں ڈگری نہیں آیا ان سے سارے عوامی پیسے نامے لوائیں عوامی کا جان کہا اس کو کرو اسے منع کیا تم جاؤ. اسی لیے ماری ماں کے رمضان اسی لیے ہے کہ تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ رمضان میں نہیں یہاں تو تم کو حلال چیزوں سے روکا گیا ہے تاکہ تم کو عادت ہو جائے کہ جب حلال چیزوں سے روکا گیا ہے کہ رمضان کے بعد حرام چیزوں سے روک نہیں چاہیے آپ کو وہاں حلال کی اجازت ہے. جو شخص ایک مہینہ حاضر ہوگا حلال کھانے کے کھانے سے بھی جو بعد میں حرام کھانے جائے گا اس طرح پر بہت زیادہ اس روزے کی رمضان کی حیثیت ہے. سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر مارے وہ کالا تک اللہ بہت اللہ اکثر میں وہ تقوا بہت بڑی چیز ہے. تقوا ان کے سارے عوامی وہ ان کے نامے نمائے گزرے پھول کی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس پروجن میں وہ مکان میں رکھنا مکان میں اخبار اخلاق تک ملی بھی اس دن موجود ہوتے تھے. اب دیکھیے یہاں تقوی تک یہ نہیں کیا مکان میں اخلاق مستقل وہ اس پروجن میں وہ مکان میں اخلاق میں مکان میں اخلاق کی تک ملی کے لیے میں لے رہی ہوں تک وہ اپنی جگہ پر مکان میں اخلاق پھر تک مستقل ہوتے تھے بھی تم نادی نہیں ہوگی جنگل میں جا رہے جب سے کچھ خود اللہ ان لاہ کی ابھی آبادی بھائی آگاہ ہو جاؤ روز سردار کا انداز آگاہ ہو جاؤ اللہ ان لاہ کی آبادی اللہ ان لاہ کی عربی آبادی ان کی زمین میں کچھ برتن ہے. اب برتن کیا ہے خود ان میں دشہر بھائی قلوب اللہ کے بعد اللہ سے بتا اللہ کے قلوب چلے کردہ بنے ہی نہیں ان قلوب پیدا کر یہ ہو گیا کہ یہ فرا کا جواب ہے یا فرا کی درجری ہے درجر ہے میں گیا وہاں ہے پھر امریکہ کے پہلے کے لیے تو وہاں ایک پہلے جو لے آئے کہاں بھی اس میں فنا عورت نے ہمارے یہاں کوئی نہیں لازم کی کھایا نہیں اچھا کھانا نہیں لے آئے نہ لے آیا نہ لے آیا برتن لے آئے ارے کھانے کی اجازت سے ایک بات نہیں تھی ارے یہی سن نکلا تھا وہاں نہیں کام ہے برتن فنا عورت یہی چیز ہوتی ہے اور اس نے اس برتن میں کھایا اس برتن کو دکھانے کے لیے ہوئے ہیں پڑا آپ کے ملک کی پڑا آپ نے دکھایا ہمارے جو برتن کی جو عورت ہے نا لوگوں کی ندی ہے تو حضور نے بھی برتن کے لوگ مارتے ہیں چلا آئی نے لیا آواز آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے کوئی برتن ہے وہ برتن کون ہے کوئی کوئی ہمارے خود اللہ کے برتن ہے جس کی طرح سے بڑی پیٹن آئی ہے ہوٹل میں جائیے میں کرتا ہوں اور گلا سے ایک گھنٹہ کوئی فون کرے گا ہوٹل میں بھائی بہت خراب ہوٹل پلیٹ میں اگر پوچھے تو کرے گا ہوٹل والے جانتے ہیں پتہ اس کے بعد آئے گا یہ برتنوں کی بھی آئی ہے جب ان برتنوں کے لیے وہاں ہوٹل والے جو کر رہے ہیں تو یہ برتن جو اللہ کا ہے اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے اس کی پانی کی ضرورت نہیں ہے اس میں کیا حرت رکھو گے اس میں بھوک رکھو گے اس میں کینا رکھو گے گندا کر دیا جیسے یہاں مٹی پڑنے سے برتن گندا ہوتا ہے اس کے بعد جس حسد کی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے جس کی بالکل اچھے برتن ہو جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے اس کی گندگی اور ہے کسی گندگی اور ہے برتن کی گندگی کیا میٹھی میٹھی اور کوئی غریب کی ذات برتن اسی طرح سے یہ قلب جو ہے صفائی کرتا ہے سب اللہ کے دربار میں جانے کے لائق ہوتا ہے یہ سجدہ نگاہ ہے باری تارا ہے باری تارا کی سجدہ نگاہ قلبی اس پر تجلی نہیں ہے قلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس قلب کو ہم کو درست کرنے کے لیے رمضان شریف کی برکت سے اللہ ہمارے قلوب کو بہتر سے بہتر بنا دے روشن سے روشن بنا دے پاک سے پاکتر کر دیتا ہوں اس کی ضرورت ہمارے سب ہم سب ہوتا ہے کل نام ہوتا ہے ہم سب کے سب ہوتا ہے ٹھیک ہے صفائی کے نبی بھی ہوتا ہے نبی دعا کرتے اللہ متا ہے کر دیا غیر نوکری کر دی بنوئے بات اللہ ہمارے کل کو پا کر دیے اللہ متا ہے کر دیا غیر ہمارے کل کو پا کر دیے وہ نوکری کر دی بنوئے بات نہیں اور نور بارت سے ہمارے کل کو منور کر دیے نبی دعا کر رہے ہیں کہ نہیں دعا دن دعا اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اللہ منی اثر کر دفتر پہ جو مطمئن ہے تو میرے بے لگائے تو چل رہا کے ادائے وہ دس لو کے ادائے اے اللہ ہمارے تو میں ہمارے سر کو پا دیے لڑوا اصل میں نفس مطمئن ہے ہم کسبا کرتے ہیں نفس مطمئن کون ہوتا ہے جو اپنے کو مٹا دیتا ہے نفس مطمئن اس کو کر رہے ہیں مطمئنہ خود اس کو کر رہے ہیں جو اپنے کو زمین میں مٹا دے اللہ کہتا ہے کہ جس تم نے اپنے کو مٹی بھی ملایا ہے میں اس کو اچھا بڑا رہا ہوں یا آگے نفس مطمئنہ اس جگہ علاقوں پر کام ہو زمین پہ لگے لگے آپ یا آگے نفس مطمئنہ اس جگہ علاقوں پہ رات یہ سن سکتی ہے ہم خوش ہو گئے تم سے تم نے اپنے کو مٹایا ہم نے تم کو باقی کر دیا جنت میں چلو یا رہنے رہتی نہیں ہو یا یہ دھن نفس مطمئن ہے اس لیے رب کا راز لے کر بڑھ رہی ہے ہم کھلی تھی یہ باتیں اب ہمارے بندوں میں داخل ہونے جا کے ہو گئے تم نے اپنے کو مٹایا تبدو تیار کیا ہے تکبر سے نہیں بڑھا ہے تکبر تو اللہ کے پاس خود ہے پوری دنیا بھر میں تکبر تو اللہ کے پاس ہے ہی نہیں انل متکبر اللہ کہتا میں متکبر ہوں تم کون ہوتے ہو جانے والے اللہ کی صفت میں جب کوئی بند آئے گا ضرور ہو جائے گا آگے تکبر کو ایسے سب کیا جا سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں کچھ نہیں ہوتے ایک آدمی ایک سانس بن جاتا ہم کچھ نہیں کبھی پانی سے جاتا بھی نہیں یا کہ کہاں کا تم مطمئن ہے اس لیے راہوں کے کرا ایک مرضی ہے بس کچھ بات نہیں ہے اب میرے بندوں میں لاگو ہو جا، اب تم اس لائق ہو کہ تم کو ہم اپنے قریب لائیں، اب تم یہاں رہو بھی نہیں، اب چلو ہم وہاں تمہارے لیے اچھے جین تورا مکان دیں گے، جین تورا انسان مکان ایسے ایسے ہیں وہاں والا نا، کیا تصور ایسا مکان، یا مطمئن مطمئن نشے زمین بکاری کا کرنا ماتا نے جیتا ہے، نشے زمین ہر مطمئن نشے زمین، جب آدمی نشے زمین ہوتا ہے تو اس کے اوپر آدمی خود بیٹھ جاتا ہے، جب بندے نے اپنے کو نشے زمین نیچے زمین کے برابر بنایا تو اس کو اللہ نے آسمان بنا دیا، یا آئے گا تو مطمئن نفس جو کسی تین قسم کا ہے، امارا لواما مطمئن ہے، جب تک امارا اس پہ یا یہ کہا کہ امارا کا کہاں جانے قرآن ہے، یا جو ہے نفس امارا اور یا جو ہے نفس لواما، کہا تم اس لائق ہو کہ ہمارے خطاب مخاطب بن سکو، اس لائق ہو ہمارے لائق ہو، تمہیں اس لائق ہو آگے بڑھو گے تو خود تم کو کتا کر رہے گے، یا اللہ نفس المطمئنہ اس لیے رب اتراج یہ سب مر دیا پس بری میری غالی مر پڑی جائے، اب ہماری جنت میں آ جاؤ، دعا کیجیے ہم سب لوگوں کے مقام حاصل ہو، یہ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہمارے نفوس مطمئنہ ہو جائے، جب ہم سوچیں گے سمجھیں گے نہ ہمارے جوان سے بات سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، عورتیں سنتی ہیں سمجھتی ہیں، جو یہاں آتے ہیں وہ کیا مقصد ہے زندگی میں آنے کی، یا آگے اس خطاب کے لائے نہ ہمارا ہے نہ دباما ہے، کون ہے مطمئن ہے، اور مطمئن کے معنی نصیب زمین کے آتے ہیں، جب نصیب زمین بن کے ہمارے آئے وہ تو ہم کو آگے بڑھائی، یا آگے مطمئن ہے اسی وجہ سے نفس کی انانیت کو اس کی تیزی کو ختم کر کے لیے روزہ، نماز کے دوسرے اثرات ہیں، زکات کے دوسرے اثرات ہیں، حج کے دوسرے اثرات ہیں، اور سو کے دوسرات یہ کس کرنا، بھوک پیاس کھانا موجود ہے کھا نہیں رہا ہے، بھوک لگی ہوئی نہیں کھا رہا ہے، پیاس لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی مظاہرہ اپنے عبودیت کا پورا مظاہرہ روزے میں آتا ہے، کھانا لے کے بیٹھا ہوا ہے انتظار ہے، ہمارے پاس محمدوں کا کبھی بھائی جو اذان ہو جائے کہ اذان ہو جائے گی، نہیں نہیں جو وہاں عموما تھا مسجد اس کے اذان کی آواز ہونے تو ہم چار کریں گے سب کر دیں، نہیں اتنی سے آواز کرتی وہ تو اذان کا انتظار سب موجود، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اپنا کھانا ہے اپنی کمائی کا کھانا ہے، بیوی نے پکایا ہے سب کچھ کیا ہے، کھا نہیں سکتے جب تک اللہ حکم ہوگا، اب روزہ رکھو روزہ خود سب ہوتا ہے، آدمی روزے میں ہمیشہ اپنے انانیت کو اللہ کے سامنے اپنے کو شکستگی کو ظاہر کرنا ہے، صرف اس لیے ہے کہ بھوک پیاس شکستگی کچھ پیدا ہو، انانیت ہوگی تھوڑا منہ نہیں لگائے گا، شکستگی پیدا ہوگا آگا میرے بندے تم نے آپ کو کمزور کمزوری کے ثبوت دیا تو میں اپنی قوت کا ثبوت نہیں دیتا ہوں، یا آگے مطمئن اس لیے رب رات یہ تم مرتی ہے، اے نفس مطمئن لوگ اپنے رب کی طرف سے بھلے خطاب کی رات بھی کیوں نہیں تھی، ہم مارگی سے نکل گئے لوامگی سے نکل گئے، اب تم اس لائق ہو جو ہمارے خطاب کے لائق ہو گئے، اب چلو یا آگے نفس مطمئن اس لیے رب رات یہ تم مرتی ہے، پت پوری بازی پت ہمارے بندوں میں پہلے ہیں جنت میں بعد میں پہلے ہمارے احمد میں لاتے ہو سب جنت میں جاؤ گے، ہمارے سرکٹ جاؤ گے کبھی نہیں جاؤ گے جہنم میں تمہارے لیے، یہ ہمارا پور ہے جہنم ارے چلا کے مطلب بتی جہنم پہلے کی جائے سرکٹ لوگ ہیں، یہ مستقبل لوگ ہیں جب آگے ہیں جہنم کے لیے جاتی ہے، یہ ہمارا پور ہے جہنم ہر ایک طرح کی وہ تبور علی مزید اور اس کی مطلب جنت علی مستفین مستفین کے غیر بھائی بھائی نہیں جنت قریب بھائی جائے گی دور نہیں قریب آ جائے گی جانا نہیں پڑے گا، نہ ہماری جہاں سے لے گاڑی نے پیدل موجود جنت جنت تم کو تمہاری دقت کوئی دلی آپ نے آتا ہے آپ کو جانا پڑتا ہے کعبہ بھی نہیں آتا ہے آپ کو جانا پڑتا وہاں آ جائے ہمارے جنت کی تمہاری سامنے پیش کی جا رہی وہ جو بھی وہ دار الجزا ہے یہ دار العمل ہے. دار العمل میں اعزاز دار العمل جیسا ہوگا جہاں جیسا ہے. اب کہیں گھر پہ ایک جج ہے تو گھر کے جیسا اقرار کرے گا آپ کو, اور ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تو اس کا اقرار کرے گا, وہ کرسی بیٹھے آپ کو جانا پڑے گا ہے نہیں اعزاز. وہ وہاں سے اعزاز دیتا ہے اللہ تعالیٰ کیا رحمان اب سے مطمئن ہے اس لیے اضافہ کرا دے تم بھر لیا پس بھولی پھر باقی بس بھولی جنت جنت کیا اللہ تعالیٰ ہے ہم نے فضل کرم سے جنت ہمارے اندر بہت فرما دیتے ہیں. لوگوں جنت کا ایک مدد سوال کر دیا کرو, دو لکھ سے ایک مدد بنا مار دیا کرو, بہت کر دیا جنت بنیادی چیز ہے جنت دو دن جنت انکار اسی کا اثر ہوا ہے. سب سے زیادہ انکار جنت دو رکھی سے ہوا ہے. یہ ہمارے روزگار اللہ میں کار کر کے جنت کا دیا یا جنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں نے اثر کر جنت وما اقر بہ کوئی عمل وہ اعوذ بک میں نہ اقر بہ لیں کوئی اعظم جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو جنت کے قریب کرتے ہیں اور جہنم سے بڑا مانتے ہیں اور ہر اس عمل سے بڑا مانتے ہیں جو دوزا سے بڑا مانتے ہیں اور ہر اس عمل سے بڑا مانتے ہیں جو دوزا کے قریب کرتے ہیں. پورا قریب نہیں کے لیے مانتے صرف یہ نہیں کہ عبد نہ رکھو بلکہ عمل کرو. انہوں نے یہ فرمایا اللہ نے اثر پر جنت وہ ماں کر اس کا علاج بتا دیا ہے جنت سوا تو کر رہے ہو لیکن جنت کی آواز نہیں کرو, دو لکھ پناہ مان رہے ہوں جو لوگ میں لے جانے والے آواز بھی بچو تو آج یہ آیا ہے جنت کے آماد یہ تلاوت ہے اور ذکر ہے اور یہ سب چیزیں آماد ہے جنت. اللہ ہم لوگ کے اس ذریعے سے آپ سب لوگ اچھا دور دور سے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ یہ نہیں ہیں آپ تو بہت اچھے ہم تو کچھ نہیں ہیں لیکن ابھی پوچھ لیجیے نا آپ ہمت نہیں تھی میں آؤں گا آپ کو پوچھ لیجیے ہمت نہیں تھی میں کیسے پیار کروں گا آپ سب اچھے میں تو کہیں نہیں گئے حضرت حاجی صاحب السلام مکے میں تھے نہ حاجی ماں کا کوئی ماں جاتے تھے کہتے تھے تم سب جو ہم سے اچھے ہو اسے کہہ رہا ہے کہ تم سب ہم سے اچھے ہو کہ تم لوگ اتنی دور سے کر کے ہمارے یہاں ہیں ہم تو کہیں نہیں گئے کتنی تبادل بات ہے حضرت حاجی عبداللہ اللہ صاحب کتنے پیسے اس کے بیٹے سے چاہیے بڑا قاسم صاحب کا ہوئی بڑا شری رمر صاحب کا ہوئی بڑا محمد حسین صاحب الہ آباد کا ہوئی میں ضرور کرتا ہوں الہ آباد میں کیونکہ رہتا ہوں اور کوئی نہیں کرتا ہے میں کہتا ہوں تو میں شہر کا ہوں ان کا وہی دریا ہے جو ان لوگوں کا دریا ہے محمد حسین الہ آبادی ان کا بھی دریا ہم ہے ان کی بھی خبر اجمیر میں ہے ان کی خبر میں ہم لوگ جو وہاں گئے تو ان کے بھی گئے میں ذکر کرتا ہوں ضرور اپنے شہر کے بولوں کی وہاں تھانے کے شیخ وہاں گنگوئی کے شیخ ہمارے ماں محمد حسین صاحب الہ آبادی کے شیخ حضرت حاجی صاحب کے اور بہت سے بچہ ہیں دوستوں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی قدر کی توفیق یہ تو حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جو تم سب ہمارے ہم سے اچھے ہو کیونکہ تم لوگ تو ہمارے پاس آئے چل گئے ہم تو کہیں نہیں گئے کبھی سوال یہ اتنے یہ معلوم علم تھے باہر سے یہ علوم کے حضرت حاجی صاحب ابتدائی عالم ہی نہیں تھے یہ چونکہ دل میں مارک نہیں ہوتے اس مارکوں کی قدر کرتے ہوئے ماں رنگوڑی کے ماں رنگ کا سر چکیا ہوتے تھا خوب کیا کریا ضرور رائے اوپر پیشی اوٹے ہوں نہ بادل ہے جو مٹکا جس کا راستہ دریا سے ہو اس کے اندر پانی کم ہوگا کبھی آپ ٹنکی بنوا لیجیے جب وہاں سے راستہ بنے گا پانی ختم ہو جاتا ہے جن لگانا ہو جاتا ہے اور جہاں وہ راستہ پورا پانی آیا تھا خوب کے اندر یا ضرور رہے ہوا پیشی پوچھے ہوں نہ ہم پالو رہا جس خون کا کسی بچے کا راستہ دریا سے ہو جائے اس کا پانی کبھی نہیں ختم ہوگا اور جس کسی کا خون ختم ہوا ختم جو نہیں بڑے تم امیر ہو نہیں جب ہو سکتا پانی نہیں آئے گا اس طرح بادشاہ سے تعلق اور نسبت بہت بڑی ہوئی خوب دیا ان حضرات کے علوم اور نہا کر تو وہ لوگ جاتے تو گھر تک جائے کیسے کوئی اس لائی عالی میں نہیں تھے لیکن میں کامی کرتے تھے دماغ کا کوئی بڑا کافی صاحب کا جھک گیا علم کے کامی جھک گیا حضرت امام عمر قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ سب لوگ حضرت بھائی صاحب ان کے احمد کو لے جاتا امام کے علم کو لے جاتا کہ ہمارا علم کبھی ہے ان کا علم وادی ہے اس نے اس کی کوشش کی ہے کرنا چاہیے ہم لوگوں کو انہیں تو ادھر ادھر چھوڑ کر بڑا بھی نہیں اللہ سے دعا کرو اللہ میری اکثر علم انداز کر محمد احمد قبل اللہ نے ناطے کا سوال کر دیا ہم کو کچھ نہیں آ سکتا آج علوم ہے بے صبر کوئی نتیجہ نہیں جو جاننا چلے جائے وہ علم کیا ہے علم ایک طرف حق نمایا جہاد رکھا جو علم جو کو حق کی طرف رہا بڑی نکلے وہ جہاد ہے پن گیا علم ایک طرح حق نمایا جہاد رکھا جو حق کی طرف علم لے جائے وہی علم ہے اور جو جہنم کا راستہ دکھ رہا ہے وہ علم نہیں آج یہ غلط کر رہے اب سامنے آ جائے اللہ ہم سب لوگ کو یہ رمضان شریف کے برکات سے باہر پر فرمائے اور جو رمضان کا رمضان کے روزے کا اور تلاوے کا جو مقصد ہے فرق پڑتا ہے اللہ سے ڈرو جب اللہ سے ڈرو تو برائیوں سے بچو گے ڈرو گے نماز تمہیں چھوڑ نہیں سکتی فجی تمہیں چھوڑ نہیں سکتی جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتی اور نہیں ڈرو گے کچھ بھی نہیں ڈرو جو ہوتا بولے گا یہ آگے کیا ہوگا اللہ کی امانی وہی قلوب آگاہ ہوتا ہو اللہ کی زمین میں کوئی برتن ہے وہ قلوب ہے وہ احمد قلوب اصلاحا وہ اصلحا وہ ارب ہے سب سے بہترین قلب وہ ہے یا بہترین برتن وہ ہے جو صاف ستھرا ہے وہ امن ضرور گناہوں کے پاس ہے وہ اصلحا دین پر سخت ہے وہ ارب وہ ارے قرآن اپنے بھائیوں پر نرم ہے یہ ہے حدیث ہے اللہ کی انت ہی ہمارے آگاہ ہو جاؤ اللہ کے زمین میں کوئی برتن ہے وہ برتن کون ہے قلوب ہے وہ احب القلوب یا احب الامانی یا اصل صاف ستھرا ہو صاف ستھرا کسی ہو میرے جو گناہوں سے پاس اصل وہ ہمارا ستھرا تو یہ پکڑا ہوا ٹوٹ گیا یہ نہیں ہے مضبوط ہونا چاہیے اور جائے وہاں کا کسی کے لیے ہے کہ بہترین قلب کے لیے رویے کے اللہ سے تعلق بنے بلکہ الگ وہاں یہ قرآن اپنے بھائیوں پر انکول کر ہو یہ اس کے اندر داخل ہے کوئی چیز حدیث کی نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بیان کیے ہوں اور مغرب کو حکومت نہ بیان کیے پوری حدیثوں کی ہر جگہ جہاں اللہ کے حقوق وہاں اپنے بچوں کے حقوق کو پورے اپنے کوئی مجبور میرے نہیں تھا آپ لوگوں نے بلا دیا میرے لیے مفید ہوا ان شاء اللہ اور سب کے لیے مفید ہوگا اللہ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے قدر کی توفیق دے اور اس کی برکات سے ہم سب لوگوں کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ناقص ہے کوئی سلیقہ نہیں کوئی شوق نہیں اللہ نے دے دے کر سب کچھ ہم نے کچھ نہیں اس دن آپ کو اپنی کمی کا احساس ہو اور اس کے احساس کے ساتھ اللہ سے ہم مانگیں کہ اللہ دادا ہے رمضان شریف کے کوئی جو برکات ہے وہ مالا پاپا ہے قرآن کے کوئی جو برکات ہے وہ مالا پاپا ہے اتنا بڑا بننا ہے اللہ والوں کا ہے ایک آدمی کافی ہے اللہ والے اتنے بڑے بننے میں میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات اور جن کو شکر برداشت کر کے اتنا خرچ کر کے کہاں کی رات ہے جہاں دوسرے قربو کے لوگ آتے ہیں قربو کے ذریعے سے آگے ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مفت کا مجھ کو ملا ہے آپ لوگ روپیہ کر کے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگ کی برکت سے دین کی محبت دین سے تعلق جو دریا اپنے اللہ سے تعلق کا ان کے رسول کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم درو شریف کی بھی کثرت نہیں چاہیے تلاوت قرآن پاک کے ساتھ درو شریف کی بھی کثرت ہونی چاہیے ان کے حقوق ہیں محمد البشر لاک البشری بر وجہ حقوق البین الحری ایک بزرگ نے یہ پڑھا تو اللہ کے بہت الہام ہوا کہ جتنے آگے سب کی مسجد ہو گئی راجہ ہر مسجد کو پڑھتے تھے محمد البشر لاک البشری محمد بھی بچر ہے मोहम्मद भी बचन है मगर आम बचन की तरह नहीं है। ऐसे जैसे याकूत पत्थरों की तरह होता है, आम पत्थर भी है याकूत भी पत्थर है, लेकिन याकूत में और पत्थर फर्क रहे हैं। अरे संगमरमर में ये है बड़ा कीमती जगह हुआ है, खराब है नहीं है संगमरमर, आम पत्थर चलता नहीं है कीमती है। तो याकूत भी पत्थर ही है और ये भी पत्थर है, ऐसे एक नीचे से भी पत्थर होता है, पत्थर तो सब है लेकिन एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मोहम्मद बशरुन जातल बशरी बन बल याकूत बन हजी, पत्थर के अंदर जैसे याकूत की अहमियत है कितना कीमती होता है याकूत, कमीना में पड़ता है या पड़ता पड़ता है। इससे इससे अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा मरतबा बहुत बड़ा इज्जत पता फरमाया है। अल्लाह का फर्ज है कि हम उनकी उम्मतियों में से बनाया है, हम उनकी बदल शरीफ देते हैं, सलात व सलाम भेजे हैं, उनकी इस्तेफा करें, उनकी तालीमात को आम करें, काम करें, बच्चों को सिखाएं, उनकी तालीम को अपने घरों में जारी करें। ये बहुत जरूरी दवाई है, उनकी तालीमा को तुम कुछ भी पढ़ाओ एक वक्त ऐसा भी रखना चाहिए तुमको जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इशाअत हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुजराती भाई लोग कहीं रहे देख रहा हूँ, मैं तो लंदन जाता हूँ, चार घंटा वो लोग काली में देते हैं और चार घंटा बहुत ज्ञानों से अदा करना पड़े, मैं जानता हूँ सब चार घंटा काली में देते हैं चार घंटा, तो उस वक्त दूसरी भी बात रहते हैं जब आते हैं हर सब जमाते अरब से जमा रहे हैं अरब मैं देख आया चार घंटा काली में और चार घंटा इनकार नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता लेकिन इसको कोई छोड़ भी नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन पर मुसलमान और अपने बच्चों को तालीम तरबियत का इंतजाम करें, इस्लामी तरबियत जरूरी है, इस्लामी तरबियत जरूरी है, इस्लामी क्या इंसानी तरबियत है, इंसानी तरबियत नहीं हुजूर की तालीम इंसानी तरबियत है। अगर हम लोग जगह से गए जो माना क्या है जल्द मस्जिदी का देखिए तो उस वक्त मस्जिद गिर जाएगी लोग था कि लोग इस किसी के बाद बयान करेंगे तो मौलाना ने भी अखलाक मतलब बयान के ऊपर ध्यान में आएगा उन्होंने तो दूसरे लोगों ने कहा कि हम लोग जो बैठे थे मालूम क्या कहेंगे ये लोग, ये तो ऐसी बात कही कि अपने घरों में भी जारी करना चाहिए तालीम को ताकि हमारे बच्चे सुधर जाए। ये सुबह पे कि हमारी तालीम इस्लामी खाली खास तौर के लिए सबके लिए बिंदा तमाम लोगों के लिए तालीम है, जो भी तालीम को करेगा इन शाही खुलूस पाएगा, दृष्टि पाएगा, सुकून पाएगा। अल्लाह हम सब को इसकी तौफीक दे, वाकर दावाया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का नाम उसको लेगा नाम उसको लेगा ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك خير هذا الشهر فتحه ونشره ونوره وبركته ودعمه. الله تعالى إن مهينك فتحه نصرته فائزه بركته تتصرف وأتى فرمايا وأسعد عالمه صرف يعني عالم میں کہہ رہا ہوں سارے عالم کو اس مہینے کی برکات سے واشنگ کی برکات سے فیاب ہمیں امن و امان ہو عافیت ہو ایک دوسرے سے چین ہو سکون ہو کوئی کسی سے مطمئن نہیں باپ بیٹے سے مطمئن نہیں ہے بیٹا سنتے رہ نہیں ہے باپ بیٹے سے ایشا اللہ کو نہ چھوڑنے کے بعد باپ بیٹے سے مطمئن نہیں ہے بیوی بیوی سے بیٹے سے سبر سے مطمئن نہیں ہے عام طرح کرتا ہے تاکہ ہم سب لوگ اخلاق نبوی پہ آ جائیں تو دنیا جنت کا نمونہ ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا.